Derdimin ortağı Sinem Bülbül'ü, andırırsın laleyle sümbülü, vay vay. Yadlara derdimi sizlere diyeyim dağlar, dağlar oy, dağlar oy, dağlar oy, dağlar oy. Derdimi sizlere diyeyim thank you. olsa nefesten ayrı. Leylim, leylim, leylim, kalsa nefesten ayrı. Leylim, leylim, leylim.